أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. دیزنا قانون ذکر کوي بل خدا داغا دیم دعوی سره تعلق ساتي. دیم قانون دی د جهاد. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ته خطاب دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو دا د ایمان دعوی چې کوي او د پیغمبر منل کوي ناتی الله او رسوله تابیداری وکړه د الله او د رسول دا معنا همیشه د هغه تابیداری کوي ځکه چې ایمان والے شو ایمان والے وی دي ته تابیداری د الله او د رسول بیا غي ته څنګه وی چې اتي الله او رسوله معنا دا کار بس تاسو همیشه ای یو زل بزل نه بلکې تر مرګ پورې به تاسو په دې کلکې دلته امر کې مقصد دوامي همیشه تابیداری کوي د الله او د رسول دا غو ولا تولوا عنه مخمال ويدا غنم عنه ضمير مفرد راو زکا د دوالو طاعت په حقیقت کې یو دی کنه نو معنا کدا الله منی نو د رسول بها مخا منی چې د رسول منی نو د الله دی ومنل کنه مې یو ته رسوله فقط ته الله او چا ویني رسول ته ضمير راجه دی زکا مې یو ته رسوله فقط ته الله د رسول چې ومنل نو د الله یې ومنل اګه رسول نه منی نو د الله نه منی ځکه زمير د مفرد راځي کو چې ولا تولوا عنه مختوانه وړه غره په یو حکم کې که په یو مسله کې که په دوه کې خطاسو مخ واړو نو پته ولګي چې تاسو هميشه طاعت نه ککنه نو دا اصل کې تاکید د دې مخ کې حکمي چې هميشه تابعداري کوي غره په یو وخت او اوقاتو کې داغه نه مخ وانړوي وان تم تسمعون حال دا چې تاسو اوره قران او سنت تاسو اوره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خلی مبارک نه د الله د کتاب درس اوره او دغه تشریح دغه سنت کی اوره یا سمعنا مراد قبولی معنا تاسو قبل وای د ایمان والے کنا چې ایمان والے نو تاسو قبل وای آیا سما کله په معنا د فهمی حال دا چې تاسو فهم والے خلق یې پویږي د ایمان والے نو ګوره دا حکم یاد ساته ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اکل چې دیو فرمایل چې تاسو دا اوره غوري وان تم تسمعون نو دا څه اورېدل نه بلکې هغه اورېدل چې هغه سره ته قبول چې هغه اورېدل د قبول دي ځکه څه کسان دنیا کې داسې تیر شوی دي چې هغه په خپل داوی چې سمعنا او حقیقت کې هغه قبول کړي نه ونه ځکه داسې دل کې چې اورېدل نه ورو دروغ ویلي ولا تكونوا او مکیږه تاسو کلذین دا کسانو په شانتی قالو سمعنا چې دی وی چې مونږ اورېدل وهم لا اسمعونو حال دا چې دین دی اورېدلی پزړو ورغه یو چې مونږ اورېدل الله وی دین دی اورېدلی مره پزړې نه دی اورېدلی سره په هغه اورېدل دی وګ باندې اورېدو کو قبلې نه مان لا تدبرونا ما سمعوا ولا يتفكرون فيه فهم بمنزله من لم يسمع وارض عن الحق نهل المؤمنين ان يكونوا مثلهم قرطبي ما راغي سوچ نکي پاغه سگه چي ويري تدي په منزله او مرتبه داغه چا کي دي چړوري دلي ني او ډړه د حق نه کړي نه ایمان والا الله من کړي ردي په شان مکيږي ګوري او زکه مکیږي چې دا هو ورر نه کار خلق دی زند سرو کې د ټولو نه کارم دا مخلوق دی چې کافر وته وي ان شر الدواب یقینا بدتر د زند سرونه اند الله دا الله دربار کې دا الله پنيزو الصم البكم الذين اغا کانو گنگیان دی الذين لا يعقلون اغا چی اورینا اغا چی اوری نه په حقیقت کینو نه پویږي کنه عقل وی پویدو تا کنه اغا کسان چې نه پویږي په حق باندې الله وی شر الدواب د الله دربار کې اغه دی چې سم دی کانو دی د حق نه بوکم دی چاړاګان دی حق خلیل نه راضی کنه او مخک سره مربوط دی چې صرف اوریدو باندې کار نه چلیږي تر سوچ او قبول کړي نه کني صرف اوریدل خو ساروي هم کولی شي او سوره اعراف کې تاسو ته تیرشیو چې دا څه فرمایل انهم الا کل انعام بل هم اضل دی خو ورې لکه سارو په شان دي بلکې داغه نم زیات بیلاری دي ساروي خو لا بیا هم گزاره کوي شعور پکښتا اردن غم ختم شو ذکر لا یاقلون پویږي نه په حق باندې کنه او لو علم الله فيهم خيرا او کمالوم وی الله تا پدی کی خیر مان طلب د حق لا اسمعهم نخامخ اوریدل اورول به وی دیتا ک الله تپتوی چی پدی کی خیر دے نو الله بدی تا اورولو او لو اسمعهم او کدی ته اوری پدی حال کی دا اوس دی کم حال کی دی لتاولو نخامخ دی به مخړی و هم مورزونو دی همیشه مخړون کی دی پره دې مقام کې مفسرینو دا مشکل آیات غنړې لکه بے ځای وغیرہ سماعت دو ځای ذکر ده دې مقام کې نو اسمعهم دا غینه مراد منل او سمعا چې کله شي نو په معنا دا اوریدو اسانه معنی دا لکه بدی کې ایمان نو قران به منل او لو اسمعهم کړي ته قران او رول شي نو اعراض کوي معنا دا الله په علم کې کله دې قران منل وې نو دې به منل وې او کدی قران اوری نو مخړاینو او مقصد دا دی چې دې خلکو کې خیر نشته مانه الله هدیله توفیق نه دی ورکړې د نه کېدا ځلی بدبخت دي پرې ټاپه لګې درې دا مهر جباریت جوړه وي د دې وجنا دی نه پويږي پدې باندې کا الله پدې کې خیر معلوم کړې مانه الله ته چې معلوم نه دی خو نشته کنه ولې چې وی خو الله ته به پته وي کنه لو علم الله معلوم وی الله ته پدی کې خیر مان طلب د حق چېغه انابت ته حق تا ولا اسمعهم دی به پوی کړو په خپل کتاب باندې دینه دا پته لګی دا چې حق ته ورګرځیدل انابت ته حق زد او تعصب نکول دا چې په چاکین هغه ته ګټه حاصلېږي هغه پویږي په دین باندې خو کبه دا سه حال کې چې ودی کې تعصب پروت ته ودی ته وره دی مخړې بیا دا سوال لاته چې مخې واړو نو بیا رسو جمله څنګه وي وهم اوریدون دا خو تکرار نه دی وینا تولو دا جمله فعلیه ده رستو هم مورزون علماء دا نحوی جمله اسمیه ده کنه ترکیب کې او دا جمله فعلیه کې حدوثی جمله اسمیه کې استمراری نو مقصد دې ته اشاره وا چې دا دې سوکو نه وي چې دې به یو ځل چې ته مخړولي الله وینا همیشه دا کار کوي ګوره یا مطلب دا دی چې لتولو دې مخړول لري وهم مورزون دې همیشه زړه کې نه منونکي دي تولی دې ته وي چې مخې واړو اعتراض دې ته وي چې لکه نه منې ها یا مخکې مخړولې ده او رستم دا کار کوي تر مرګ پورې د دې دا کسب دي چې دې اعتراض کوي وهم موري او مقصد دا چې دې خیر نشته نو پیدا نشي غوسته نو یا ایها الذين امنوا باذن بل قانون ذکر کوي اور دې قانون مقصد بدای چې تاسو کوم محبوب سيزونه دي او مستحب تاسو ته غره کاری ناغه د قتال د وجه نه پرې دې ځکه د قتال حکم راغلی دی نور مشاغل اوسمه اختیار وای اترك المشاغل من المحبوبات والمستحبات القتال يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو بل قانون نه کنه دا دریم قانون شمخ سره به وځي کې دا راغځي مې داوی د پاره قوانين دي استجیبوا لله والرسول خبره منه دا الله او رسول دا استجابه خبره من الحكم قبل اول اذا دعاكم كل تاسو را بلی لما يحييكم اغسطا چې تاسو ژوند کی چغه جهاد دی د الله په لار کې ښا ظاهر کې خو به ته چې دا مرګ دی چې کافر سره تاړه مې جنگيږي او الله وی دې کې ستا ژوند دی ګوري ښا لما یحییکم تاسو را بلی هغه ستا چې تاسو ژوند دی کوي او دا ما دې مقام کې راوړو اشاره وکړته وی دی دا چې هر هغه شی چې هغه ته رسول الله بلل کوي ناغه ژوند دی کول دی ښا نبی علیہ السلام چې تاسو ته کومې طریقې خوي نو هغه ټولې طریقې ستاسو د ژوند کولو د پاره دي حقيقي حيات حاصلېږي په اسلام باندې ځکه که اوسړي ژوندیم دي خو چې کافر دي نه دي مړ دي او مسلمان کملم دنه ژوند دی دی لما یحییکم او عالم او پوشه ان الله یحول بین المرء وقلبه چې بشک الله تعالی پرده پیدا کوي پمین د سړی او د زړه داغ کې ناغه ته اسلام نن نوزی زړه ته حق وته نن نوزی ځکه ولا زین اور کوي کنه ځکه الله حائل شکنه الله حائل واقع کیږي پمین د سړی او د زړه داغ کې ظاهری معنی خدا دا او دا کناره د قرب نه لکه څنګه چې قران کریم کې و نحنو اقرب الیه من حبل الورید او یا مقصد ترغیب ورکول دي چې ګړندې شي اخلاص په ژوندو کې راولې نو معنی دا ده یحول بین المرء وقلبه معنا یمیت القلب فیفوته الفرصه زړه ولمړ کی کدا غنا فرصت فوت شي فرصت څه دی چې هغه اخلاص د زړه راتللې په دګه اچاره استعاره ده چ الله جل شانو پړونو د عبادو باندې متمکن او قادر دی او متصرف دی باغی کې کوم طرف دی چې اړین واړو لېشي کوم دی چې اړین حدیث کې راغلی وو دا ځونه د مخلوق د الله د دوه پتو ترمن زدي کوم خو چې اړین واخو اړین دغه وجه چې محمد رسول الله بدا دعا ډیره کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے غزاد چې ځونه اړون کې راړون کې زما دا زړه په دین باندې کلک کې تر مرګ ځکه او فرمایل چو علم ان الله يحول بين المرء وقلبه او بیا مخکی آیت کریمه کې دا جمله فرمایله یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم تاسو را بلی غسته چې تاسو ژوند کی کنه نو باز کسان داسې دي چې هغه دغه ژوند نه قبلې چې د ایمانی ژوند وای نو دی همیشه مرګ کې پاتې شي دغه وجه چې د حیات نه تعبیر مفسرین کله په ایمان سره کوي کله په قران سره کوي کله په حق سره کوي کله په جهاد سره کوي کله په شهادت سره کوي مظهری و غیره مفسرین وګوره او دا ټول تر جوان نه ویلهه تو شرور او یقینا شان داله چې هغه تبا جمع کړي شیطان دا خبر یاد ساتي چې او ټیم را روان دي چې الله تبا جمع کیږي حشر ستاسو حشر د اجساد ستاسو به ستاسو د جسی به الله دوباره را ژوندې کوي دې کې به روح چې حساب پکې شي واتقوا فتنه بذره تشجيع د جهاد باندې ښا چې بادر شه جهاد وکا اکنن تا جهاد نو کده کافر سره ونه جنگېلې دا سي مصیبت براهي چې پټولو به عامي غري واتقوا ويريګه فتنه ددا سي فتنينا يا ځان بچکه مطلب د تقوا نه سي ځان بچکولي کنه وقای بچکولو تګن واتقوا فتنه ځان بچکه دا دا سی عذابنا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا چنه برسیږي هغه کسان او ته چې ظلم کړلې تاسو نه یوازې ظالمانو ته بنرسي بلکې بیا به وچو سره لامدوم سوځي وره ځکه وی وتقوته ولسی ځان بچکه په جهاد کولو کنه دا هغه عذاب نه چې بیا به عامي ګوره او وعلموا په دې ځان پوهیږي ان الله شدید العقاب چې بشک الله سخت عذاب ورکوونکی دی دې کې مقصد دا و کته دا وایي چې جهاد کومه نو دا خلق فتنه کې مبتلا دي کفر کې مبتلا دي نو زموږ څه کار دی عذاب راځي په دې برازین الله وایي چې نو وتقو ولې ځان بچکه او دا سلیم شریک بشي په دې فتنه کې چې کله د فتنې خلاف جهاد نه کوي او حدیث کې عمر اغلیو مخکیم تاسو ته تیر شوی دی چې په بنی اسرائیل کې یو سړی ډیر عبادت روزی به روزا واټول شو بل الله دولاړو دا قوم بارکه فیصله وشوه چې الله وی دی باندې عذاب چې دا کله واړه وي په دې عذاب راولې فرشتو عرضو کوشي الله په دې خو یو سړی دی جمعه کې ناشتي ټول روز دا غری ګرځي وي کوم زینو چې د عبادتو ټول روز دا غرو جاي او سب بندگی کوي الله د شپې ټول شپه تاته ولاړي دا سې نیک سړی دی او بالکل سترګې پرب کې ستا خلاف څه نه وکړلو دا څه نیک دی نه الله جل شان لومبې پاغه واړه وي بیا په دې نور خلکو واړه وي سوال راته چې ولې دا خدوره نیک سړی دی او دې ظالمانو سره الله دې میوځي کوي نو جواب الله جل شانو کو چې ذکا لانه لم يتمعر وجهه في يقط ذکا زما د حکم خلاف ورزي خلق کوي زناګانی دی غلاګانی دی ڈاکی دی بی حیائی دی بدعات دی رسوم و رواج دی شرکون دی ظلمتون او تیری دی او زده پا تندی بانی گلون جیم را دی چی دی پا غیر دو کی زان غلی کل دی مانا امر بالمعروف و نحن منکر فرض دی او بیا دور عاشق فرض دی چې کله یو سړی داونه کین اگر چې خپل نیک دی الله به سره هم راګيري او درجه په درجه لري کله لاس وسته رسی لاس او کله خپل وسته رسی خلو کنینو په لکه باغی ته سپک ګوره بد بګوره غی سره بنه شریکیږي بیا په مجالس وکي وعلم ان الله شدید العقاب او پوجا چې بشک الله سخا عذاب ورکوونکې دی الله عذاب وي سره سم نه دی ګوره لکه څنګه رحمت دا عام دی او رحمت او سیات کل شین عذاب هم سره سم نه دی شدید العقاب دی هغه کسانو ته چې غنه مونږ دیخه او دا قانون هم دی چې کوم سړی دوستانو سره ډیر خوږی داغي هر ته خبره برداشت کوي او هر قسم نرمي غي سره کوي هغه دشمن سره تری خوم دیری او الله والله دی وعلم ان الله شدید العقاب چې کوم دشمنان دي داغو نو یاد ساته ګور الله سخت عذاب ورکون کی دی کی تهدید او خلق ته چې څه خبره راشي نه غوی الله غفور الرحیم دی او الله غفور الرحیم هم دی خدایات ساته چې شدید العقاب هم نه غفور الرحیم ایمان والے د پاره دی چې هغه حکم منی او غلطی چوک پوک دي چې تو شنو بیا الله ته فریاد کی چې الله تیرا ته معاف کا د بدمعاشانو د پاره نه چې هغه نیخ په ګناه باندې ورزی جواری کوي ډاکه کوي اغلا کوي بے حیائی کوي شراب کی دارنګي زناګانی کوي او هغه بیا سوی نه الله غفور الرحیم دی او الله شدید العقاب دی عالم ان الله شدید العقاب دا چې خلقو د پاره ځکه چتا دا کوم چیز کولې چې نزورې په کیسې نزورې دي ته دا نه وایي چې ګناګار ما واقعي ګنارانه شوی دی جرم او بیا په داسې نه کوم او شورانه غلطي او الله تعالی ګو جاړي اذان ملامت او غني نه اسې نه کوي دا چې سړي دا الله په سخت عذاب کې راګيري کې دا خلق او حال ګوره چې داخلينه چې دا ټکه وته دي کنه چې جرم کوي او بیا وي الله غفور الرحیم دی کنه زموږ نمونه چا نه اخلو خو دا حال بیا وګوره کنه دنیا هم برباد او آخرت هم برباد هر لحاظ سره الله ختم کیږي واذکروا اذ انتم قليل اذن بل تشجيع بل بادری اور کولی مقصد پکې تحذیر دی واذکروا او یاد کئ اذ انتم قليل کله چې تاسو لګوې مستضعفون فی الارض کمزوری کړی شی وې پزمګه کې تخافون یرید ای تخطفکم الناس چوبس غلی تاسو له خلق او بتختی تاسو له خلق تخطف دې ته وی چې شپو تیزه باندې قبضه کې دیو جنا خطفه اصل کې دیته وي چرګ چې ټنګو کې پزمکا او دان نه غروچ ته کې پتلوار کنه دیته وي معنا ناصافه خلق پتا سره پنشه ور دغه دینه اوچتوله لړکوله لکه څنګه چې چرګ لګي او دانې نه کنه دینه یری دی چې خلق به مونږ وانه یو یو تنو لړبم کې تخافون آی تخطکو صفکم الناس فاواکم نو الله دل زه درکو الله دل زه درکو الله دل جاگیر درکو الله دل ملک درکو وایه تکم بنصره او مضبوطی کړه په خپل مدد باندې اوس ته پرونی روز نه یاد شي څه حالو دا پارچار دي زموږ تاریخ هم زموږ نن پناځه مشران په ژوند دي وي ته پته چې د انګريز دور په دې تیر شوی دی سوره زمانہ وشه لیکاله هغه حکومت کړه دي څه حالو او الله تا خپل ملک نصیب دا چې ملک چې پای کې عبادت خپ آسانه کول شي خپ آسانه طریقه باندې بیا هم تلګي بدمعاشه کې بیا هم لګي سرکشه کې یا بیا هم په مشرانو کې داسې مشران دي چې غي ته د مخه ته نه دا چې دا عمل کړي او قربانو مخه دراغلي دي مسلمانانو دې لپاره ډېر قرباني کړې دي او بیا هم د الله احکام پاغه کې جاری کیږي نه د الله قانون ته غاړه نه دی څوک نه دا پرې نه کوشش ته چې نافذي کیونه نه کته نه څوک دا غواړي چې دا په موږ نافذي د الله قانون دی په دې ملک نشته او حال علی چې الله تعالی سره امداد کړو وایې د کوم بنه دا الله امداد نري چې مستقل مالک کړی ته غلام وي او د غلامه نه او باسه آزاد شي او رزقکم من الطیبات او روزی درکړی تاسو ته د پاکو سيزونو غنیمتونه درکړو د کافرو د الله څخه مال تاسو ته الله پرې خو د پاتې کوه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وکې نو شکر د الله ست دی جهاد او قتال او کې صرف الحمدلله په خپل ویل نه چل الحمدلله نا او جنگیږي د الله د دین د پاره چې هغه عام شي مان الله تاسو له ټول اسباب درګړي دي او وعده له سره کړی د رزق درکې امداد د سره هم کوي نو الله لار کې قتال وکړي کنه دا ترغیب او جهاد حاصل کې ځکه ماوي دا تشجیعات ذکر کی اصل کې ترغیبونه نو بل قانون ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوې د الله تعالی او د رسول څخه خیانت مکوې خیانت مخالفت د حق دی چې وسړی لګي الله اوس په پټه مات کی مانه د الله د حکم خلاف ورزي کوي چیرې چا خو لیدل نه مغلامې وکړه چا خو لیدل نه ما رشوت می واغستو سکرا باندې پوښی ویني دي سود می وکړو دا پلانې کار می وکړو الله جل شانو الا تخون الله خیانت مکوې د الله او د رسول سره یو خوا وادي کوي چې موږ مسلمانان یو ادا الله هر حکم به منو یا کنعبدو یا کنعبدو کې خوري له معنا پرته وا یا الله خاص تا بندگی کو بندگی دا غسر دا غ هر حکم منل دي الله ته چې کوم خبره موږ ته کېغه به موږ منو کني ته دروغ وای په دې مونږ کې یو غلط وای یا کنعبدو الله تا بندگی وکړو د بل چانا او دې غلط دا الله حکم دی او خدای کاکا خبره ده دې خو دا الله حکم دی او خو دا خزه خواهش دی دې خو دا الله حکم دی او خو دا اولاد خبره ده دې خو دا الله حکم دی او خو دا معاشري خبره ده دې خو دا الله حکم دی او خو دا پټه خبره ده او ته ولګيري دا الله قانون دی پځه کته ورځو دایا کنه ابو شو دروغ وای کنه وای ټول عمر خیانت وکړه الله تكون الله خیانت مکه دا الله سره او د رسول دا سره د رسول سره خیانت څه وای چې دا سنت پری دي کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه لا تكون الرسول بترک سنته داغه سنت پرې دی داغه طریقه پرې دی واده کې داغه طریقه نشتا غم کې داغه طریقه نشتا داستاله زندګی نه وتل دین دوان او رسمونه د نسوارا او د انګريزانو رسمونه هغه قبول کړل د یورپی ملکونو پتا دور اثر دی چې داغي هر اوټک بیٹک داغي هر اولاله ناستا هغه تا تخخه ده او ستا په غم او خاده کې نن اگر عايش دی او غا تور طریقې تخپلې او بیا مې زب مسلمان ما بس الله غفور الرحیم دی لا تخون الله او رسول خیانت مکوې دا الله او رسول څخه داغه ما ارتکاب د ګناه مکوې داغه سنت م پرې دی پیغمبر او خیانت بیا عام دی ابن کثیر وې دا وړو ګناهونو لوی ګناهونو ټول ته شامل دي لازمی ګناهونو او متعدی ګناهونو ټول ته شامل دي نو خیانت تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمه والمتعديه ټول ته شامل نو آیت عام دی به ترم دا ده خیانت مکوې دا الله او رسول څخه او تخونو اماناتکم او خیانت مکوی پا امانتونو خپلو کی قرنه که ساسو سردیو بل امانتونو دی اغم مزایا کوی درور امانت دی سرا اغا لوکی دلاو دا اغا جیدہ دی سر دی سرا اغا اغا پورا ورکا دا خوری سر دی سرا اغیلے پورا ورکا دا موری سدا اغا باغی تا پورا رزیخا تخونو اماناتکم دارنگی دیو مسلمان پتا حق دی کتابان زکات فرض دی او غریب دی غلې ورکا امانت کې خیانت او غلې دی ورنه کوستا گاونډي دي سنیک سړی دی شرابی کبابي زناکار جوارګر داسې نه دی او بیا نه ورکه دارنګي امانت دا هم دی کنه چې دو مسلمان نور پتا حق دی چې په صحیح طریقه به داغه جنازه کې شریکيږي په صحیح طریقه باندې او په کار دي چې په ګڼ محله کې کم از کم چې نور سنی سره کسان داغي نه وزي کټول نه وتل ټول د فرض او ګناګار دی فرض کفایي وته ویلې دي کنه حق داغه حق چې کلاغه بیمار دی بیمار پرسیو کې داغه حق چې کلاغه سره پیسې ټک نشتره دوايا د پاره د خپل وس مناسب اغل پیسې ټک ورکې چې تاسو سره وس رسی داغه وس مناسب هغه سره امداد وکې کنه نو الله به تاسو سره امداد کوي نن مشکات کې حدیث تیر شو الله د خپل بنده مدد کوي تر سو پوری چې دا بنده د خپل رور مسلمان مدد کوي تر سو چې دی حتی ټک راغلی مانا دې چې کله پری خو داغه مدد نو الله دته مدد کوي ظاهره ده چې الله مدد اخو سره سم نه لستا به سم مددي کې دي چې تاغه سره مدد وکي کمکار کې وسره کړي دغه بیا سرته کیږي یا بنو سرته کیږي خدا وسره منډه والا او الله چې سره مدد وکي کمکار کې نه غکار خامخا سرته کیږي ها نو الله د بندا په اون کې حدیث کې راځي تر سو پورې صحیح حدیث ده تر سو پورې جدي دخل او سوچ دې یو مسلمان ګور پرده پټ کی الله برده پرده پټي دنیا او آخرت کې ها دا ټکه بغیر راغې من ستر علی مسلم چاچی و مسلمان باندې پرده واچولا پرده چول سی اغه یو ګناه شوی دی جرم ته شوی دی غلطه خبره د خلینه وتی ده څه شرم خبره مخې ته راغلی ته لګي او خلکو کې خې چې پلان کیدا چلو کو پلانی دا چل کړی دی اغه شرمای اگر سواکه نو الله بتا علی رؤوس الخلائق په قیامت کې شرمای ښه د ټوله دنیا مخې همون خلکو دی ضرور کونجه دنیا مخې بده شرمای ښه دارنګي دا حدیث کې دام جمله 13 شوا یو مسلمان سره یو سړی امداد وکړم به حدیث ته دینه شروع کیږي من نفس عام مؤمن قربتم من قرب الدنيا یو مسلمان نه تا د دنیا د مصیبتونو نه یو مصیبت لرکار مصیبت ته پاغه قرض دیتا او سره امداد وکړ غی اخلاص کو هغه سره سختۍ کې دي سره تکلیف کې دي او ته ولګې تا ول غاړه ورکړه تا سره مټو کو نو الله به د قیامت د غټو سختو نه یو سختی ستانه لږی غټه سختۍ دی د قیامت ها اب ستانه لږی کوې وتخونو اماناتکم خیانتونه مکوې ګورې ضرور مسلمان حق ادا کوې تا په مال کې داغه حق دې د خیرات او زکات په شکل کې دا ول ورک او بیا خصوصا چې تاسو را په جیدات کې او پزمکه کې شریک دي په پیسو ټکو کې انن تلګي اغله نه ورکه دایا ساته دنیا کې بده ژوند د ذلتي ولید الله مدد تا سره ختم شو دارنګ د الله طرف نه مقهور شوي مغضوب شوي دا قهر کې او دا غضب کې اخته شوي نو تاسو څه جون دی بیا وګوراغه خلک کنه چې د خپل رور جداد ځان تکړه دي د خپل رور پیسې ځان تکړه ده خويند له حصې نه دی ورګړي انو ورکینو ته تیار دي بلکې ډیر بارک انداز اور دي چې ردی وژنې ورکی چالنه چې بیا به جداد بل چاله لړ شي د عربو کې هم دا مرسته او د پښتنو کې هم ګوره دا مرسته ډیر دی ښا چې بیا به جداد سیسا چاله لړ شي بیا به یو مدعی پیدا شي ومن ته وی چې موږ له سراکا د دې خزي خوم صحیح سکیږي نو څوک خدا سي وکي چې مخکې مخکې ته ګوتې ولګي څوک چې روستو ګوتې ولګي کني بیا ته خفقيږي کني بیا وا مونږ کروي نه راځي او څوک مطالبه وکي چې ته خور ضرور نه چې زماره سره حق دې زړه پلار نورم د کم پلار چې ته زوي نو ستا پورا کیږي خو زمام نه سره نیمه کیږي هغه ته وی ټیک د حق بدل اگر کما غولم پورا ورنه کی خو بیا په دې غاړه مراله دورل وی ظالم وي په کار خدا او چې تا دې خپل حق ورکړل نو تا د خپل طرف نه چې تا خور د نور ورکولې دیلا دا غین علاوه او تل کې دا غې پاګې د خېټه واچوله دا خیانت ګره عام دی ها زموږ معاشره کې نن الا ماشاءالله چې تشتا کسان نه کاری په دنیا کې هر ځای کې دا مو آیا بر بهش ګمان مو بر کې خالص شاید کې پلنګ خفته باشد نیکان خلقی لیکن غړې کم دي او اکثریت دا دې دا سی وایا چې په سلو کې 70% تقریبا 75% دا سری چې دغه بېماني کوي تخونو امانات کوم کورنۍ کې امانتونه دي کې خیانت پیخه دا خیانت عام نه دی ازمو معاشره کې مونږ چې ګورو کنه ډېر نه کان خلق دي ګری منګزي سارو مقام کله دین څخه کاروم کوي اختلې او خلق ود ډېر څو شرط دا د دین کارو کو دیو کو نو کله دا سی طریقه باندې کوي چې د خزي حق ضایع کی د خزي پتا حق دی بعض علماء لیکلي دي چې په هر میاش کې یو ځل دغه خواله په پتا فرض دي امام شافعی رحمه الله بعض وی چې نه څلور میاشتې کې فرض دي خو یو ځل له دا قوي خبره ده چې فرض دي نو که دا نه دي ضرورت د وجه نه ته بار لاړې نو څلور میاشتې ته بار تیرول شي زیات نه زیات شپږ میاشتې بار تیرول شي دا په هغه دور کې چې د نیکې دور وګوري خدای عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه ده چې هغه په لار را روانو او په دې کې د یو کور نه आवाज راغی هغه به د شپې کله کله غش لګو جامه به بدل کړه حالات دې کتل چې خلک څه کوي اسنه چې سوچ چا سره ظلم کوي عمر رضی الله عنہ کوئی امان الله تاسو کی چې تاسو په ملک ظلم کېده په غریب باندې تاسو پوس نو کړې نه بیس بدل کړلې ګرځي په یو کور باندې راغې دا کور نه आवाज را دي شپه د 12 بجې دی یو بجې دا چې فوالله لولا الله تغشى عواقبه لزحزح عن السرير جوانبه تطاول هذا الليل واسود بجانبه وعرقني الله خليله لائبه شپه ډېره اوږده ده او ډېر اوږده ده د جمې شپې خو خصوصا بیا اوږدي که نه او وي زما ملګري نشته چې زه هغه سره خبرې ترې وکړم او ګپ شپ ولګوم او وي قسم دې که د الله یاره نه وې که نه نیکه زنانه ده قسم دې که د الله یاره نه وې نو دې کټ د اخپې به یو ځای پرتې وي بازوګان به بل ځای پرته زحزح عن هغه وي پو داسې نشته نه خی ټول نوس هغې نه دي کړي ګورې خو صرف هغه ارزو یې کړې ده بیا تپوس وکړي دا څوک ده دا پلانې ده د دې خاوند شته او خاوند شته څه شي خاوند دی جهاد نه تللی دی کوم ځای دی په بارډر دی جی سرحداتو باندې دی سرحداتو څوکې څومره لوی ثواب دی تاسو ته تیر شوي دي که نه ورابطو کې خبره تېره شوه چې دومره لوی ثواب دی د مرابط چې کوم سړی د مسلمان ملک د سرحد حفاظت کوي څوکې کوي دومره لوی ثواب دی چې دې مړ شي که نه هم د ده دا عمل نه دی دا ورپسې لیکلی کېږي او لرباط یوم خیر من الدنیا وما فیها یو ورځ یا یو شپه یو سړي دغه څوکۍ کړې ده نو دنیا او دنیا کې چې سدي نبی علیه السلام وي د هغې نه غوره دي دومره لوی ثواب دی هغه تللی دی لو دې ثواب ګټل نه تللی دی ښه په نیک نیت باندې تللی هغه وایي ښه کور ته راغې حفصه رضی الله عنها لور ده د نبی علیه السلام بیبي ده خو په شرع کې شرم نه وي هغې ته یې وایي کم تصویر المرء عن زوجها ښځه د خاوند نه څومره صبر کولی شي نه خو نیکان دي که نه هغې ورته وایي اربعه اشهر څلور میاشتې فذ القران الكريم حكم امداد للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر تمام مساله بيان کړم دل زمنن را لاله صراحه نو سلور میاشتوی بل روایت کې شپږ میاشتې راغلې دي صحابه راغون کړو دغه رسول صلوا شو دا فیصله شو عمری فیصله دا قانون بیا او نن فقها او خپل کتابونو کې لیکلې دا قانون ابن کثیر دغه آیات دلان دي لیکلې دي للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر بلکې ډیرو مفسرین لیکلې دي چې دا فیصله شو چې کوم سړی آینده د پاره د خځې د اجازت نه بغیر دا ټکي پکې شته د خځې د اجازت نه بغیر څلور میاشتې لاړو هغې خوښه نه وه اپې خفه وه او د څلورو میاشتو نه سیوا لاړو نو ما ته وښایي چې په درو یې وم علما وایي چې که دې سلور میاشتې تیرې کړې بار او کور نه راته د خزي مطالبه و چې افغانې و نو قاضي باغه ته خط لیکي چې نه غراشه چې راشي سزا به لور کې جو بیا به و چې مخوزه خو کنه راته نو خزي نه طلاق لغه بوله فسخ کینې کا او بل چا بوله دا وګي طلاق ته ضرورت نشته طلاق ته ضرورت نشته قاضي دانی کا فسخ کولی شي بیا فسخ کی چې څنګه فسخ بوله چا بوله نه کوي دا ډوره اهم مسله وه مشکل د جهاد د پاره نه د علم د پاره بعضی کسان یې د دین د پاره وای دایسته پاره نشته چې ځوان خزر له شرط په کې خدای چې ګوډا دی یا لالک دی وادین د کرزان له مسله ده خو چې داسې حالت کړي چې خزر ځوان ده نو سلور میاشتې کې دل په کار دی چې راشنه ځل له تر وزیر تیر کې خیر دی بیا لارشي دا شرع حکم دی کنه او دا دغه حق دی کنه او تل کې او دا حق دی ضایع کو سور کسان داسې چې حقونه ضایع کړي نو سو کې بدی طریقه ضایع کړي او سو کې بدی طریقه او بیا د کور کې ناروا شي سباله د شرم خبرې مخې ته راشي دا د الله سوي د شریعت خلاف کړو کنه اکل چې د شریعت خلاف او شنو خامخا غي سره شرم کړل شي د دنیا او د آخرت بیا په د باندې غضب راشي د الله او سو په کې داسې چې هی موجود دی سره دا غي نه خواله نبی خان او کله دوی مو کې نه غړم به بیا راشه نه وي فتو ضروره کل معلق دا سوره لوی ظلم نه دی حق نه دی قسم چې کله تاخذي غني دی یو شپه د یوی بل د بلی چې دو شپه د یوی دو شپه بل د بلی چې وخت یوی سره نه بل افتاو بل سره او تلګ یو د داسې فریخه دا د هغه خواله نه زی چې ډیر نیک سړی چې هغه په مخه باندې حجونه کوي هغه په مخه عمرې کوي او هغه د ورځې روزه یو هغه د شپې نفلونه کوي ډیر نیک دی نور هیڅ ګناه نه دی شوی نه تی زنا شوی دا نه تغلان ډاکان جواری نه غیبت کړی دی نه په شا بدنامي خن نیک سړی دی خو چې دا کار کړی دی د خزي حق ضایع کړی دی نه حدیث کې راځي قیامت پر سر راشي دا یو غاړه به شلی نیمه غاړه به ورنیدلی ولې حق نه دی دا کړی کنه الله وتعالى ویلو تخون و اماناتکم خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دارنګې لکه څنګه چې په دې سړي باندې حق وکنه د خزي چې دې به زنا نه کوي دې به غلط نظر نه کوي دا د خزي حق دی دا نظر چې دې غلط کوي بل چاته ګوري دا ولې لوی جرم دی دا د حق ځای کې د خپل خزي په دغه شان خزه باندې دا لازم چې د خاون په دې باندې حق دی چې کله خاون کور ترانه نه وزي نه چې دا وته تیاری برابرۍ ښه ځان خېسته کړي خاون ته به ځان خېسته کړي دا نه چې کور به داسې ګرځي چې جوړه وي دا به نفرت راځي نه دې بازار خېسته کړی دا په دې لازم دی او کفرس کا دا ځان نه خېسته کړی علما او ټول مسله لري کله چې سره په لوړ لاغتی کې چوي وي سره ور په لوړ لاغتی شي راځه حق دی لکه څنګه چې دا غیر حق سره د سړي حق ته کنه دا حقوق نن ټول ځای کړی دی او بل خزر سړي حق نه ادا کړي سړي د خزي حق نه ادا کړي دا غیر مسله جوړی دی کدا حقونه دا کول شروع شو کنه نه بیا بده نه عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي زه خپل هم پودړ نه ګرځم چې ښا پس ښا او خراب کله انبیاو ټول دا یو طریقه وا چې غیب عطر لګول خوشبوئی او ځان به پاکه او صفائی بیا خصوصا قبل سو بنه کېدنه جمعه کې ورځ غسل خامخا او د جمعه پر ورځ غسل د ډیر علماو په نس باندې واجب دی ورخه د جمعه پر ورځ لامل او سنت هو ته ټول وي په دې د ټول اتفاق د چ سنت دی او په دې کې خبرو چې واجب دی او کنه دی د ډیر علماو ته واجب دی واجب دی ورچې صفائی راشي لکه څنګه چې هغه ځان خیسته کې ته هم ځان صفاکه لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي اڅنه چې راغی نفرت دی بیا ستانه چې راز خابوین نه ځی کنه نه ټیک د کار دیو کنه چې راشنه د کار جامې لري کا بیا صفا جامې واچو کنه اذان برابر کول هم بکنه صفائی دا ګورین دین دی دایا ساته خلانه چې خابو ګرځي او خواږی چې ځار کینې نه بوځي بوس وکړه پاس یا بده نغت تصدیق ته یا خابوین د ډوزی نه ځی دا امانت دی ضایع کو ځکه الله جل شانو وی وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په امانتونو خپل کی وان تم تعلمون تاسو پویږئ تاسو پوئږئ چې خیانت کې خیانت لوی جرم دی یا امانت بربادول دا لوی جرم دی دا یاد ساتئ چې ګورې الله به مرو نیسي ګورې ښه ایمان والا ته خصوصي خطاب ځکه کوي چې دی پوئږي او دې کې اشاره وه چې د ایمان تقاضا داره چې تاسو خیانت ونه کړئ ایمان وایي څه ته لا ایمان لمن لا امانت له ګوره راوتی له دې نه دی که نه ایمان راوتی د امانت نه دی د دې وجه نه بعد روایت کې راځي لا دین لمن لا امانت له یا لا ایمان لمن لا امانت له ځکه ایمان کې هم الف میم نون دی او امانت کې هم الف میم نون دی ته ایمان چې پچا کی پاګه به امانت وي اچھا امانت پکې نه دی حق ضایع کړي نو پوه شئ چې د ایمان نشته بیا سوچ ځان سره وکړ دی دا قران دې د پاره نه چې بل ته بیان کوم او ته بل ته بیان کړم به ځان سره سوچ وکړ چې ما سور سور امانتونه ضایع کړي دی رب دې حق را دشتاو کنه ما ور کړی دی رسول دې مالک تو کنه دی رسول دا نن د بل د سمولو کوشش مونږ کوو او خپل ځان مونږ چې د سم نکړو دومبه ځان دې بیا جهان نه کنه هغه په بل څه کې خاطر وړای کی پدې کې نه پدې کې دومبه جهان دې بیا ځان دې پدې وجنه دومبه ځان نه غوړی دا یاد ساته خیانت مکو په امانت کې غوړی دا په امانت کې خیانت دې چې ساده خزه پتا حقو کتاب کله پرده کړی کاږي کور کې نه کولن تاو پکړی و چې کله ستا پاندر کې دوستانی کا کېدا او خپل تیاری لږه کې کې د خزه تحفظ دې تا هغه ته ترغیب نه دی ورکړي بلکې د افسوس خبره ده چې نن د یو سړی لور دا غواړي لور چې ما ستر وکړي ولې قران یې اوریدل دي او پلار یې منکې چې نه ته به زما د خروین نه ستر کې ته به زما د ویرون نه ستر کې ته به د مور د خروین نه ستر کې ته به د مور د ویرون نه ستر کې نه نه تا خو ور پلار یې بندې د اوس نه چې دا کم به غیرت دی د یوسف وی حدیث کې د اوس ته وی چې په خپل خدا او په خپل لور باندې غیرت نه کوي او دا ډیر شتخه دا چې ډیر موجود دي نن ستاسو په دې معاشره کې ځان ته مسلمان وي د بریدونې سوینې ساسي او نور دی خو غار غاریخه د غیرت پاغه کې صحیح نه غیرت پاغه کې دای چې ټول غار غاری قران کریم وي خپو ییږي وان تم تعلمون په دې وجنه امانت کې خیانت مکوای بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداری کوی دا الله او رسول دا ولا تولوا عنه مخمال و داغ نه وان تم تسمعون حال دا چې تاسو اوره دا قران او سنت ولا تكونوا مکیږي تاسو کلذین دا خلق غنت قالو چې دی وی سمعنا مون اوریدل وهم لا يسمعون حال دا چې دین دی اوریدلې پزړو ان شر الدواب یقینا بدتر د زناورنا عند الله اذا الله پنيز الصم البكم الذين اغا کانو چاړه ګان دی لا عقلون چې نه پويږي په حق باندې ولو علم الله فيهم خيرا او كما علم الله تعالى ته پدي کې طلب د حق لا اسمعهم نخامها او رول بيوي ديتا ولو اسمعهم او کووری دی ته په دې حال کې لتولون دی مخړی او هم مورزون او دی همیشه ډډکون کیری مخړون کیری یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو استجیبوا لله وللرسول خبره منه حکم قبلو دا الله او رسول داغو اذا دعاکم کل چرا بلی تاسو لما یحییکم اغستا اغ دین ته تاسو ژوندۍ کوي یا هغه مسلې ته چې ژوند کوي تاسو وعلموا پوشه ان الله يحول بين المرء وقلبه چې بشک الله حائل واقع کیږي پمیند سړیو د زړه داغ کی یا الله پر د پیدا کی پمیند سړیو داغ د زړه کی وانه الیه تحشرون او دا چې یقینا خاص هغه ته جمع کړی شي تاسو وتقوا فتنه ځان بچکه په جهاد کولو د هغه عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې نه پرسی هغه کسانو ته چې ظلم کړل تاسو نه یوازې وعلموا پوښي ان الله شديد العقاب چې بشک الله سخا عذاب ورکوونکی دی واذكروا او یاد کړئ انتم قليل کله چې تاسو لګوي مستضعفون فی الارض کمزوری کړی شوی وې پزمک کی تخافون یریدې ای تخطفکم الناس چوب تختی تاسو له خلق وبز غلی تاسو له خلق ختم بکی تاسو له خلق فاواکم نزیه درک تاسو تا وایدکم بنصره او مضبوطه کړی تاسو په مدد بل ورزقکم من الطیبات او روزی درک تاسو ته د پاکو سیزونو نه لعلکم تشکرون دی د پاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د رسول دا غ سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په امانتونو خپلو کې وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ ٹھیک ہے